राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कोटे वृंदावन में हुआ। बात पूछो, बात चलाओ, कोई बात छेड़ो, कोई क्या कहते हैं? कृपा से भगवान के गुरु कृपा, गुरु गुरु जी की, देखो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और भगवान की कृपा, ये कृपा तो नित्य है, ये होगी ऐसी बात नहीं है। कृपा गुरु कृपा होगी ऐसी बात नहीं, होगी वो गुरु कृपा नहीं होती। पैदा होने वाला गुरु नहीं होता, पैदा होने वाली कृपा नहीं होती। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, ये पैदा होने वाली कृपा है ही नहीं। वो कृपा नष्ट हो, पैदा हो नष्ट हो जाएगी, क्या निहाल करेगी? गुरु कृपा कभी बंद होती है? ईश्वर कृपा की बंद होती है? कभी कभी बंद हुई नहीं, कभी बंद होगी नहीं। यह शर्म हुए मिल जाएगी, शर्म नहीं मिलती नहीं, अनित थोड़ी होती गुरु कृपा। गुरु के पक्षपात होता है क्या? जैसे पक्षपात वो गुरु होता है क्या? वो तो गोरु होगा वही। गुरु कैसे होगा? भगवान है, कोई महात्मा है, संत है, उसके पक्षपात होगा तो कोई भगवान हो सकता है क्या? वो गुरु है, उसके पक्षपात है कि तो हमारे संप्रदाय के, हमारे संप्रदाय का नहीं है, वो उद्धार करेगा क्या? तो ये फर्क तो गाय में, भैंस में, कुत्ते में ही है, वो तो किस में नहीं होता। कुत्ता ही घर घर का आदमी, घर का नहीं पूछे, दूसरे पूछेगा। कुत्ता भी घर के आदमी नहीं पूछता, दूसरे के नहीं पूछेगा। तो घर का दूसरे तो ज्ञान है कि नहीं है? क्या हर्ष क्या सही देने विचित्र ये अपना ही पढ़ाया है, ये हमारे संप्रदाय के वर्ष में नहीं है, ये ज्ञान किसको नहीं है? एक ईश्वर हो सकता है, कल्याण कर सकता है, कल्याण कर देता है अपना, क्या वो राग और द्वेष से वो करेंगे तो इससे परिबंधी रहू? एक दोनों शत्रु है, राग भी शत्रु है, द्वेष भी शत्रु है, क्योंकि राग और द्वेष है वो उसे उठने ही नहीं देंगे, कहीं लगा दो आप, कुत्ते को पहचान नहीं है, कुत्ते को नहीं है, गधे को नहीं है, सूर को नहीं है, गाय को नहीं है, भैंस नहीं है, भेड़ को, बकरी को, किस पशु में नहीं बताओ? ये तो सब ज्ञान है। तो इसके जो पक्षपात है उसकी कृपा नहीं होती, उसको पक्षपात होता है, और जो सफल कृपा है उसकी पक्षपात होता ही नहीं, देखता है पक्षपात। आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने तैयार है, बिन सिमरिया कालू के नरकों में डाले, तो राम जी भी स्वार्थ है, शिव जी का उद्धार कर दे, नहीं नरकों में डाल दे, तो स्वार्थ है, तो भगवान उस निहाल करते हैं। राजा जोगी जल अगन, इनकी उल्टी दोनों है, राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, डरता रही परशुराम थोड़ी पाड़े प्रीत। राजा जोगी अग्नि जल है ना, ये थोड़ी प्राथमिक डरते हैं पहले से, राजा जोगी जल अगन और दूनी में जो अगन है इनकी सुल्टी रीत, जो कुछ चाहे मनुष्य हो तो दूनी वाले पीठ, अग्नि बिना से रोटी बना लो कि खा लो, प्रकाश कर लो कि कर लो गया, जल बिना चीज हो गया, तो राजा है, जोगी है, अग्नि है, जड़ है, ये सब इनको उल्टा चलो तो उद्धार कर दे, उल्टा चलो तो नाश कर दे। डरता रहिए पशु थोड़ी बड़े प्रीत, जो सारा मन सुहा तो दूनी जाए पीते जो पाली कुछ गंद पीते जर गए जरूर सु जीते हो नहीं, अग्नि से भी जीते हो नहीं, रसोई बनाते हो खाते हो। राजा जोगी, राजा राज्य करता है उससे जीते ही हो, योगी संत महात्मा से अपने मतलब बातें मिलती ही है। हमें आश्चर्य आता है भाई, राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज नमस्कार करते हैं, आश्चर्य आता है कि हमारा है वो हमारी संप्रदाय है, हमारी गुरु परंपरा के है, हम हिंदू हैं, हिंदू है वो हमारे ठीक है, तो मुसलमान बेठीक कहाँ से आए? जिसकी दृष्टि में बेठीक है मुसलमान तो हिंदू ठीक कैसे हुए? दूसरा बेठीक दिखता है वो ठीक है क्या? और वह तो शंका करो भाई, देखो अच्छे मंदे मुसलमानों में होते हैं, हिंदुओं में होते हैं, ईसाइयों में होते हैं, सब में होते हैं, फर्क क्या है? कभी किसी समुदाय में अच्छे हाथ ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, ये तो घटता बढ़ता रहता है। पर अच्छे मंदे किस समुदाय में नहीं है? स्त्री वर्ग में नहीं है, पुरुष वर्ग में नहीं है, हिंदू वर्ग में नहीं है, मुसलमान वर्ग में नहीं है, ईसाई में नहीं है, किस में, यहूदी में नहीं है, पारसी में नहीं है, इतनी तो है, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी पांच ही है। और सब ने सुना नहीं है कभी, सत्या अभी तक सुना नहीं है, कोई बात बता दो भाई। अब अच्छे मंदे किस में नहीं है तो कौन बड़ा और कौन छोटा हुआ? संस्कृति देखी जाए तो भाई संस्कृति विलक्षण है। मेरे को मालूम हुआ है कि वो गर्भ गिराने की बात, चीन में लाखों आदमी करोड़ों आदमी है, उनको ये ज्ञान नहीं कि ये तो कोई नहीं, इसी भी कोई नहीं, कितना अंधेरा है। अब ये ज्ञान जो भारतीयों के वो मैंने सुना है तो मेरे को आश्चर्य आता है। वन टू डिजायर पर मैंने विचार किया, आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हो मेरे को बता दो भाई, दोनों को विचार किया तो एक चीज में ही फर्क है। वन टू डिजायर क्या कहते हो? तीन चार शब्द होते हैं, जो हमारा अर्थ है वो किसी समझ में बताया नहीं। आप इतने बैठे हो, आप तो कल्याण संपादक कल्पतरु गए अंग्रेजी के, बहुत अच्छे विद्वान है, वो भी कितने विद्वान होंगे। एक तात्विक और मार्मिक बात है, हमारी एक होती है इच्छा, एक होती है हमारी आवश्यकता, तो आवश्यकता इच्छा को एक बना रखा है, आवश्यकता होने से इच्छा होती है, ये नहीं दो चीज है, ये एक आवश्यकता एक इच्छा। इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता पूर्ति होती है, वो कभी खाली रहती नहीं, जब तक आप पूर्ति नहीं हो तो आवश्यकता बनी रहती है, अरे इच्छा तो मिटती है, बनती है, मिटती है, कम हो जाए, ज्यादा हो जाती है। तो इसका दो का विभाग, अब एक बात कहता हूँ, जो हमारी हिंदू संस्कृति है उस संस्कृति में क्या है, जो शरीर को, शरीर और शरीर दो चीजें, गीता का प्रकरण आरंभ चला शरीर और शरीरी, शरीर को शरीर वाला, शरीर ध्यान करता है शरीर निकल, शरीर निकल जाता है, तो शरीर और शरीरी है, तो शरीर को लेकर जो होती है तो वो तो इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, जाचना है, ये सब शरीर को लेकर के है, और आत्मा को लेकर जो चीज है इच्छा है वो इसकी आवश्यकता है। वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक संतोष नहीं होगा, कमी रहेगा, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए तो कमी रहेगी। तो आवश्यकता परमात्मा तत्व की है, प्राप्त होने से आवश्यकता में इच्छा तो रहेगी नहीं, इच्छा तो रहेगी नहीं, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो आवश्यकता सत्य तत्व की है और इच्छा असत्य तत्व की है। ये दो विभाग मैंने अंग्रेजी में देखा नहीं, आपने देखा तो बताओ, किसी का देखना है भाई, अच्छे अच्छे विद्वान है अंग्रेजी के आप लोग, संस्कृत या विद्वान, ये तो मेरा विश्वास नहीं है। तो मैं बात करता हूँ, मेरे सामने आती है ना बात। और अंग्रेज विद्वान हो आप लोग, तो अंग्रेज विद्वान हो आप बताओ, वहां टोल डिजाइन में क्या फर्क है? एक धातु की चीज है, भूख लगती है आवश्यकता होगी, और धन थोड़ा है और मिल जाए, ये कृष्ण होगी। धातु चीज दो है ये बताओ कोई, अब इसी पढ़ा लिखा, जो सत्य तत्व और असत्य तत्व, नित्य तत्व और अनित्य तत्व, जो अनित्य में होती है वे कितने ही भेद कर लो एक ही है, इच्छा ही है, कामना ही है, वासना ही है, तृष्णा ही है वो। और सत्य तत्व की जो चाहना है, वो तत्व की चाहना आपकी खुद की है और वो शरीर को लेकर के है। तो इस भेद को मैं समझता हूँ कि नहीं समझते ये भारतीय, जितने सुगमता से समझते हैं उतने नहीं समझते दूसरे। अभी मैंने बताया ना फर्क क्या है, कुछ फर्क नहीं है, मेरा तेरा जानने में कोई फर्क नहीं है, फर्क इस गहरे तत्व को जानने में है। आपको आवश्यकता धन संपत्ति व्यवस्था पुत्र परिवार मान आदर सत्कार बढ़ाई आलस पर प्रमाद आदि की जरूरत नहीं आपको, अरे मिल भी जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। अरु कर्म लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज, जो तुलसी निज मरण है तो आगे कहेंगे मरण क्या काम है बताओ, अरबों करोड़ रुपया क्या प्रभाव है? अरे परमात्म तत्व का जितना अनुभव हुआ है वो मरे तो साथ में जाएगा, वो मरे तो ही साथ में जाएगा, भीतर में बिल्कुल अनुभव होता है। विद्यावती का शरीर गया दो तीन दिन पहले, अचानक इस मुख से निकला, अब तो ऊपर जाऊंगी, तो ऊपर जाऊंगी आ कौन कह सकता है? ये कोई घरे विचार विवेक से कही हो जैसे मैंने नहीं मालूम लिया, एक विचार विवेक से कह रहे हुआ बात और तरह ही होती है, स्वाभाविक बात निकली नहीं, फिर वही हो गया सही। तो ऊपर जाऊंगी इस अर्थ क्या हुआ, ये असत्य में नहीं रहूंगी, असत्य में नहीं रहूंगी, सत्य ऊपर सत्य तत्व सत्य यार वहां सबसे ऊपर है वो, और असत्य वो नीचे ही है, चाहे ब्रह्म लोग चला जाए इंद्र लोग में चला जाए असत्य है, ब्रह्म लोग में ब्रह्मा बेहता इंद्र लोग में इंद्र बेहता बेहता बेहता है, तो रहता है नहीं, रहते होना ऊपर का बेहते वाला है नाशवान है। तो मन में जची हुई बात है, आप भी विचार करो कि हमने सत्य तत्व है इस विचार करते हैं, तो सत्य तत्व की इच्छा है वो तो आपकी खुद की इच्छा है, और शरीर को लेकर इच्छा है वो कामना है वासना है। इनमें एक तत्व की बात है कि ये दो बातें टिकी हुई है असत की इच्छा पर, असत की इच्छा मिट जाए सत्य की इच्छा पूरी हो जा रही है मिट जाएगी, ये असत की इच्छा ऊपर टिकी हुई है दोनों, असत की इच्छा सत की आवश्यकता है ना, दोनों असत के ऊपर टिकी हुई है। ये समझ आया नहीं पता नहीं, तो ये मैंने कहा सब किसी देश किसी वेश का किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, फर्क क्या है? मेरे तेरे में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क तत्व में पड़ता है, तत्व के जानने में फर्क पड़ता है। बातें सुनता हूं तो मेरा असर पड़ता है भाई, उस तत्व की तरफ नहीं जा सकते वो। अब उस अनुवाद कैसे करते हैं आप जाने कैसे अनुवाद करेंगे, हमारे तत्व कैसे समझाएंगे भाषा में, आप कैसे समझाते हैं? वाक्य बनाकर समझाते हैं। अच्छा, वाक्य बनाकर समझाते हैं। अच्छा, बेसिक वांट है, बेसिक वांट ऑफ सोल। हाँ, सोल माने आत्मा, जीवात्मा। अच्छा, और इसको बॉडी, अच्छा बॉडी, इसकी हंगर फॉर की बॉडी और हंगर फॉर की सोल। सोल की भूख है तो आत्मा की भूख और ये शरीर की भूख, ऐसे दो भेद करते हैं, पूरा वाक्य बनाते हैं सब समझ जाते। तो वो कहते हैं वो तो है ही नहीं, उनके उनके एक ही है शरीर ही है, है जी? मानते तो है महाराज जी। अच्छा, लेकिन उसको पूरा इतना सापेक्ष नहीं, जो संस्कृति है उस तरह वो तो वहाँ नहीं है, मानो विवेक नहीं है, विवेक नहीं। कितनी भगवान की कृपा है, हमारे विवेक छोकरों में है, ये बच्चा अवस्था में एक बछड़ी के झाड़ू था बूढ़ी का, उसे मार दी, अरे इतनी लाठी पड़ेगी अगड़ी तेरे साधु में जितने तनख है इतना है तो पड़ेगी रहेगा तब तो शरीर तो मिलेगा ही, अगर जाएगा ऐसा होगा। छोरों में छोटे छोटे छोरों में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बड़े लोग पानी देते हैं, पिंड देते हैं, तो सत्ता मानते हैं ना, वे करते हैं नहीं, श्राद्ध करते होंगे, विदेशी लोग भी करते होंगे श्राद्ध, उधर वे सही को मान देते मर गया दूंगा, मुसलमान भी वो तो पड़ा रहे, घोर भी पड़ा रहेगा, वो तो क्या रात तक वही पड़ा रहेगा, बस आगे आएगा। तो ऐसे मैंने ये बात इस वास्ते आई कि फर्क क्या है, मेरा तेरा करो फर्क दे तो गलती है, तत्व की बातों में जो भारतवर्ष है वो तेज है इसमें संदेह नहीं है, तो तात्विक तेज है, पक्षपात में तो थोड़ा ही फर्क है, तात्विक बात में फर्क है, मेरे तेरे में थोड़ा फर्क हुआ, उसको कुत्ता ही समझता है, तो परमार्थ की बातें है और उसे करने से प्रत्यक्ष लाभ होता है, प्रत्यक्ष एक वस्तु चले जाए अगर एक आदमी रोता है, अरे जितना जितना सत्संग करेगा उतना सब रोएगा नहीं, शांति मिलेगी, समाधान होगा। आप कहते थे ना ऐसी युक्ति जिससे ठीक अनुभव होता है, अब ये अनुभव क्या हो कैसे होगा, ये मूल में मूला भाव को तो शाखा मूल ही नहीं तो क्या शाखा मिलेगी उनकी, ऐसी विचित्र बात है कि शरीर तो प्रत्येक क्षण नष्ट होते हैं, नाशत हो विद्यते भाव, अस्त का भाव विद्यमान है ही नहीं, निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव ही अभाव है, असत का अभाव नहीं है, उनका अभाव होता ही नहीं है, पहले ही प्रकरण यही पहले ही प्रकरण, ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सत, अभी आधा श्लोक इतना विलक्षण है, ये 16 अक्षर बहुत विचित्र है, जितना अर्थ करो उतने करते ही जाओ, पुस्तक पुस्तक लिख दो इस पर, इतनी सार है, सब शास्त्रों का वेदों का पुराणों का सबका सार, और क्या सार निकल गया तो, यह तीनों जो सत की इच्छा है वो है आवश्यकता, असत की इच्छा ना वो कामना इच्छा वासना है, भारतीय वर्ष में है, अब इसका तो तिरस्कार करेंगे तो छूरा दे, इधर देखेंगे नहीं और विदेश को आदर करेंगे, क्या बताऊं बड़ी अखल मारेंगे, एक ही बाह में बह रहे सब जगत देख रहे गणमत हो एक नाव है, चंद्रका जगत हो से भी हो एक ही बात, रुपया पैसा मान सत्कार मिले, अरे इसका करोगे क्या, तुलसी जो निज मरने आओ तो कई काज, अब जितना विवेक समझ लोगे जितना आपकी दया क्षमा उदारता भाव हो जाएगा उतनी आपको शांति स्वतः मिल जाएगी, स्वतः त्याग हो जाएगा स्वाभाविक, इन चीजों का भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है इनका, इस धन का इस संपत्ति का क्या भरोसा, क्या काम आवे, ये तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं खास बताओ, अरे वो खरण द्रव्य है खुद मरता है क्या काम आया, अरे उद्देश्य तो सब जगह राज्य सूर्यास्त नहीं होगा राज्य में तो मरता हुआ क्या काम आएगा, अरे वो काम आवेगी चीज परमात्मा तत्व है उसमें मस्त रहेगा, जीवन तो भी मस्त है मरे तो भी मस्त है, सुख में मस्त है दुख में मस्त है। मैंने एक दिन कह दिया कि साधु होता है और सुख में भी दुख होता है दुख में भी दुख होता है तो एक सज्जन बैठे थे वो व्याख्यान देने वाले उसको बड़ा चल गया कि सुख में ही दुख है दुख में भी दुख है, तो ये बात है दोनों ही, सुख का भी दुख और दुख का भी दुख, साधक ऐसा होना चाहिए, सुख अच्छा लगा है दुख बुरा लगता है सुख दुख समय कर तो क्या हुआ, तो सुख का दुख क्यों दुख का दुख क्यों, सुख का दुख यू हो गए अनुकूलता मिलने में जो प्रसन्नता हुई ये क्यों होगी मेरे, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख हुई ये कैसे हो गए भाई, हमारे तो आरंभ में ही सुख दुख के समय कृत्वा है, हम साधन करते हैं सुख से प्रसन्नता हो गई या दुख से खिन्नता हो गई तो क्या साधन हुआ। जैसे दुख आने पर दुख होता है ऐसा ही सुख होने पर भी दुख होना चाहिए। मानो सुख दुख हमारे क्यों हुआ, हम सुख दुख से रहित है, सुख दुख तो परिस्थिति है, ये तो संसार है सुख दुख, तो परमात्मा तो सुख दुख से अतीत है, ऐसी चंचलता और स्थिरता से अतीत है परमात्मा। चंचलता है स्थिरता है, स्थिरता की चाहना होती है तो स्थिरता की चाहना होती है तो स्थिरता की चाहना और चंचलता की चाहना फर्क क्या आया, नहीं उतर से कृतिन अर्थ न अकृतिन, न करने से मतलब है न करने से, न करने से मतलब है, करने से मतलब है तब तो न करना चाहिए, न करने से मतलब है तब करना है उसे, ये दोनों एक ही माजने के है, ये फर्क क्या हुआ। हमारे असर पड़ता है तो समझना चाहिए भाई हम तत्व को समझे नहीं, समझो फिर समझो गाड़ी, तो साधक ये सजगता आनी चाहिए, सुख होने का भी दुख होना चाहिए, दुख होने का भी दुख होना चाहिए, एक ही कहते होनी चाहिए कि दुख में सर्वम विवेकिना, विवेकी के लिए सब दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, सुख भी दुख है दुख भी दुख है, सुख के कारण से ही दुख है, दुख नाम किसका है और कुछ नहीं, मन चाहिए बात होगी सुख गया, मन चाहिए नहीं हो दुख हो गया, अब ये कोई इज्जत है, हमारी मन चाहिए सुख हो गया, केवल मन चाहिए बात और कुछ नहीं है, हमारे मन चाहिए सुख हो गया, मन चाहिए नहीं हो दुख हो गया, अब मन चाहिए किसी को कोई दुख सुख कोई दुख हो जाए तो मन के जो गुलाम हुए तुम तत्व की तरफ कहां पहुंचे। हमारी मन की बात हुई तो क्या करे, मन चाहिए हो जाए बस, तो मन चाहिए कोई बड़ी बात है, किसके नहीं भी मन चाहिए, कोई वृक्ष वेल में भी मन चाहिए होती है, वर्षा आ जाता है खुश हो जाता है, जाड़ा पड़े तो कुंभ लग जाता है, तो मन चाहिए से कोई भी राजी सही नाराज है, कुत्ता भी मन चाहिए राज है नाराज है, सोर है नीचे है गधा है बिच्छू है सांप है कोई भी, सिवाय मन चाहिए और क्या है साहब, तो सुख क्या है यार, कोई सुख की इज्जत है क्या कुछ बताओ, एक कोई शब्द है वो याद नहीं है भाई, मन चाहिए याद नहीं है, मन सब लोग क्या करे है कि अपने घर में लग गया मन चाहिए मेरे मन की पूरी हो जाए, इसी मैंने उम्र की उम्र खो दी, सभी उम्र की उम्र ही खो दी, चेत ही नहीं किया कि ये कोई मूल्यवान वस्तु है क्या, मन चाहिए होती है नहीं होती, दोनों होता ही है तो होगा ही, अपने इसी में फंसे रहेंगे, ऊंचा निर्द्वंद ही महाभाव सुख बंधा तो ऊंचे थे, ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कंसती न इच्छा न देर है, कितनी बढ़िया बात गीता में, छोटा सा ग्रंथ है पर महाराज बहुत विलक्षण है, निर्द्वंद ही महाभाव ये द्वंद्व नहीं फंसा हुआ परमाणु प्राप्त हो गए सुख बंधा तो ऊंचे थे, अशुभ रूप से पड़े रहे वो तो मन क्या कीमत है, मन सारा योजना से हो जाए, ये वो कीमती वस्तु थोड़ी है, इसी कोई महत्व दे रखा है तो मनुष्य बना क्या हुआ, समझ बात आती नहीं भाई, हमारे तो बहुत आश्चर्य आता है और असमर्थ समझते हैं, हमें करना आता नहीं, समझाना आता नहीं हमारे, ऐसी बात आती मन में, हम पूरे समझते नहीं, हम समझे तो आपको समझा दें, मेरे को आश्चर्य आता था पहले बहुत ही कि ये जो तत्व है जीव मुक्त है वे जल्दी क्यों नहीं समझा दे, मैं जानता समझने ऐसी ऐसी बात है, हमारे मन में आती हम तो जानते थे यूं कहते हैं यूं समझा दे यूं कहते हैं, तो जानते नहीं क्या बता, तो ठीक तरह से पता नहीं है, आप लोग बताओ कोई पता बताओ ठीक तरह से, ठीक तरह से कोई बात नहीं, वो दिल्ली भी नहीं है, सच्ची बात है। बालकों से बढ़िया बात मुझे, छोटे से बच्चे उसे ऐसी बढ़िया बात मिलती है, बढ़िया बात। युक्ति युत पारे वचनम बाल का दबे अयुतम यदुतम पद्म जन्म बना। ब्रह्मा जी कहते क्या है युति से, तो बताओ भाई क्या चीज है वास्तव में। नारायण नारायण नारायण नारायण, मन चाहिए हो जाए बस, मन की बात करे, मन की बात करे। यमी हुए है महाराज जी, पक्षपात हुआ सर, जैसे भारतीय संस्कृति की बात आई, आपने जो हिंदू संस्कृति में जो बात है विशेषता है वह और दूसरी जगह नहीं है, हाँ। तो पक्षपात तो महाराज जी पक्षपात नहीं हुआ। अच्छा, पक्षपात ये बात रहित करते हुए मेरे मन में बात आई कि फर्क अलग है तो तात्विक फर्क दोष नहीं है, कोनो हमारा है दूसरा का, तो गलती ये हमारे देश का, ये हमारे देश का नहीं है, हमारे हिंदू समाज का, हिंदू समाज का नहीं है, ये तो कुत्ता कदम है वो, ये भी बात। परंतु जो मार्मिक बात है, जो गर्व बात के ऊपर मेरे मन में आया कि उनके ये समझ में नहीं आती कि पाप है कोई अन्याय है, मनुष्य की हत्या को अन्याय मानते हैं, मनुष्य की महान हत्या है, वो बेचारा ना नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था मार देना कितनी बड़ी भारी हत्या है, वह समझ में नहीं आती हो मनुष्य हो। अरे मनुष्य ने हमारे साथ में ऋषि लिखा है महाराज, माता देव तो कहते हैं, कपिल महाराज कहते हैं ऋषि रूप था ऋषि, क्योंकि उनको 100 दिन की बात याद है कितना महान है वो, छोटा सा बच्चा दिखता है वो गर्भ गया था जिसको, ऋषि की हत्या है, महात्मा की, बड़े भाई महात्मा की हत्या है, और वो प्राणी नहीं समझते, तो कितना अंधेरा है। ये फर्क आया नहीं, मैं कहूँ क्या फर्क आया, तो फर्क ये हमारा है दूसरा, ये फर्क तो कुत्ते कदम का ही है, पर तात्विक बातें जितनी मिलती है, अंग्रेज आया था उसे मैंने पूछा, वो घुमाए तो इसका क्या देखा कि आस्तिक भाव ये यहाँ देखा, वहां भाव और जो है नहीं है आस्तिक भाव, तो ये फर्क तेरे हिंदुस्तान में है, तो तात्विक फर्क है वो तो फर्क है ही, तो तात्विक फर्क वास्ते तो अपने सब उद्योग कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं, अपना परिश्रम और किस लिए है। इस तात्विक में भी ऐसी बात हो गई कि वेदांत का अद्वैत है वो अद्वैत बात नहीं सुन सकते। आश्चर्य आया मेरे को, बड़ा भारी आश्चर्य कि अद्वैत सिद्धांत में लगे द्वैतवादी कोई कहे तो अच्छे नहीं लगते, और भेदवादी ठीक नहीं है, तो तुम भेदवादी नहीं हो तो क्या हुआ, भेदवादी मातभातिक जी है ये भेदवादी है, तो तुम जो कह रहे हो ये भेदवादी हुएगी नहीं तुम, ये अकल नहीं आती है, इधर वृत्ति जाती नहीं है, अभेदवादी है जो भेदवादी की निंदा करे, तो भेदवादी की निंदा करे ये भेदवाद तो है आप में आया कि नहीं, हमें बहुत आश्चर्य आता, बड़ा आश्चर्य आता, पढ़े लिखे समझदार ग्रंथों में पढ़ा ही है जी, है जी? भेदवादी और पामर पुरुषों का संग है तो वो बाधक बताए, अब भेदवादी बाधक होता है, भेदवादक भेदवादक होता है, भेदवादी बाधक होता है, अरे भेद नहीं रहना चाहिए, अरे भेदवादी से कहें द्वेष, तो ये क्या है, अखल में नहीं आती। तुम्हारी संप्रदाय ठीक नहीं, हमारी संप्रदाय ठीक है, तो तुम्हारी हमारी संप्रदाय ठीक है, इसमें क्या फर्क हुआ, इसमें तो कुत्ते कुत्ते ज्ञान हुआ।